राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन कृष्ण चतुर्थी, विक्रम संवत 2056, 29 सितंबर 1999। साया लगभग 4 बजे, हिसार हरियाणा। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री कृपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीतदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुसहकारेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, मानव जीवन है ना दुर्लभ है, महाराज ने बताया है। आज मनुष्य और पशु इन्हों कोई फर्क नहीं मानते, परंतु मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, साधारण जीवन के लिए दुर्लभ है। आज चाहे तिरस्कार करो, अपमान करो, मनुष्य बंद करो, मनुष्य में लेना ही नहीं ना। आज बहुत बड़ी भारी हत्या है, बड़ा भारी अन्याय है, इस वक्त कहा नहीं जा सकता। वो मनुष्य शरीर मिला है आपको, तो आप लोगों के लिए विशेष ख्याल करने की जरूरत है। ये मालूम शरीर मानव शरीर मामूली नहीं चीज है, शास्त्रों में इसकी बहुत बड़ी महिमा गाई गई है। रामायण में आता है, नरक स्वर्ग पवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भगवती शुभ देनी, सब बात लिखे एक नहीं लिखे। ये मनुष्य शरीर कैसा है कि नरक दे सकता है, स्वर्ग दे सकता है, मूर्ति दे सकता है, ज्ञान दे सकता है, वैराग्य दे सकता है, भक्ति दे सकता है, और 84 लाख जोड़ी दे सकता है। सब कुछ देने की सामर्थ्य मनुष्य शरीर में है। मानो मनुष्य शरीर के प्राप्त होने वाले नरकों में भी जाते हैं, स्वर्ग में भी जाते हैं, मुक्ति में भी जाते हैं, ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, वैराग्य प्राप्त करते हैं, और परमात्मा की अलौकिक विलक्षण भक्ति भी प्राप्त करते हैं, 84 लाख जीवन भी जाते हैं। 7 चीजें 7 चीजें। तो ये शरीर की महिमा के विषय में आया हो तो नरक शब्द क्यों आया? सबसे पहले नरक दिया है, तो इसका तात्पर्य यह है कि इसका सदुपयोग किया जाए तो बहुत बड़ा भारी लाभ होता है, दुर्भोग हो जाए नरक और नरक योनि होती है। मनुष्य शरीर का दुरुपयोग करने का बड़ा दंड होता है, नरक योनि होती है। इसलिए मनुष्य शरीर से स्वर्ग प्राप्त करता है, वैकुंठ प्राप्त करता है, मुक्ति प्राप्त करता है, जीवन मुक्ति प्राप्त कर लेता है, वैराग्य प्राप्त कर लेता है, सब लोग प्राप्त कर सकते हो। तो इससे सिद्ध क्या हुआ? हर एक काम का सदुपयोग दुरुपयोग होता, दुरुपयोग किया जाए तो नुकसान है, सदुपयोग हो जाए तो फायदा है। मनुष्य शरीर नहीं लेना देना ये महान दुरुपयोग है, बड़ा भारी दुरुपयोग है। पहले आरंभ में श्री गणेश नहीं दुरुपयोग, मानव शरीर नहीं प्राप्त हो, एक हो गया दूसरा हो गया तो बंद कर दिया, मेरे को आश्चर्य आता है कि मनुष्य शरीर मिलने पर मरना नहीं होता क्या? कर्म मर जाता है, जन्म का मर जाता है, दिनों का मरता है, महीनों का मरता है, दो जन्म हो गए तो कैसे निश्चय होते हमारे अकल बात आती नहीं। परंतु मनुष्य शरीर है आपका, मेरा ये शरीर है, इनसे अगर हम प्राप्ति करें तो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो भाइयों से बहनों से कहना है कि अपने शरीर का संयम करें, भोगों में बिता देना मनुष्यता नहीं है। यही तनु कर फल विषय न भाई, सदग सर्व अंत दुखदाई। यहाँ का विषय सेवन करना भी मनुष्य शरीर का उपयोग नहीं है, और स्वर्ग की प्राप्ति की जाए तो स्वर्ग उस स्वर पर थोड़ा है, अंत क्षीणे पुण्य मतृभूमि। तो विषयों में, भोगों में, संसारिक सुख में शरीर का नाश नहीं करना चाहिए। शरीर मिला है तो परमात्मा की प्राप्ति करना चाहिए। आपसे प्रेम पूर्वक कहना है, अपनापन से कहना है, स्नेह से, प्रेम से आप लोगों को कहना है, शरीर मिला है तो परमात्मा की प्राप्ति करो। और एक बात समझने की है कि परमात्मा का अंश है आप। मैं बार बार कहता हूं ये बात, आप हम सब के सब परमात्मा का अंश है। जीव मात्र जितने हैं, जिनकी गिनती नहीं है, अनंत होता है अनंत ब्रह्मांड में, कितने जीव है कितने, एक खेत में कीड़ी कितनी होती है, एक खेत में धान के पौधे कितने होते हैं, घास के पौधे कितने हैं, वृक्षों के वृक्ष कितने हैं, जल जल कितने हैं, छल छल कितने हैं, आकाश कितने हैं, ये सब परमात्मा का अंश है। परंतु मनुष्य के सिवाय दूसरा जान नहीं सकता, मान नहीं सकता, लाभ ले नहीं सकता। मनुष्य को अधिकार है, देवताओं को भी अधिकार को नहीं मिला है जो मनुष्य को मिला है। इस वजह से देवता भी भारतवर्ष में जन्म चाहते हैं, अपना भारतवर्ष में जन्म हुआ है तो बहुत बड़ा अधिकार मिला है, इस वजह से परमात्मा की प्राप्ति करना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति के विषय में एक बात है मार्मिक, हम परमात्मा के हैं, दूसरी चीजें परमात्मा की नहीं, ये चीजें जड़ चीजें, ये थम्बा है, ये शैवान है, थम्ब से लगे है, ये सब माया का है। यही माया का है, यही नहीं, अपना जो शरीर है ये भी माया से बना हुआ है। परमात्मा के अंश आप हो, आपका शरीर, मन, इंद्रियां, योग्यता, जो कुछ है ये सब प्रकृति का है। आप स्वयं परमात्मा के अंश हो और आपके पास सामग्री है, सब प्रकृति की है। ये प्रकृति की है, इसमें लोभ करोगे तो प्रकृति में जन्म मरण जाओगे, और परमात्मा की तरफ चलोगे तो मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, महान आनंद होता है। इस शरीर में रहते हुए भी बड़े भारी आनंद को प्राप्त कर सकते हो। जो कुछ भगवान में लग गए हैं वे भाई बहन धन्य है, उच्च पति पदवी को प्राप्त होंगे, परमात्मा को प्राप्त होंगे। इस वास्ते मनुष्य मात्र के लिए भोगों में लगना उचित नहीं है। संसार का सुख है भाई, ये दुखों का घर है। संसार का जो सुख कहलाता है, इस सुख के पीछे दुख जरूर होगा ही। संसार का सुख होगा या दुख नहीं भोगेगा ये असंभव बात है। संसार का जो सुख लेता है उसको दुख भोगना ही पड़ेगा। इस वास्ते ये संसार का भोगा दुख यो नहीं होते, जो इस संबंध जन्य विषय इंद्रियों के संबंध से सुख होता है, इस सुख भोग होने वाले दुख यो नहीं होते। दुखों का कारण है खास, जितने संसार में दुख है संपूर्ण दुखों का कारण ये विषयक सुख है। यही संस्पर्श जा भोगा संबंध जन्य भोग है वे दुखों के कारण है। दुख से बच सकते ही नहीं नियम है, दुख भोगना ही पड़ेगा नियम है। और भगवान की तरफ लगे आनंद हो जाएगा, सुख नहीं आनंद होगा। आनंद आनंद का प्रतिपक्षी दुख नहीं है, सुख है दुख है दोनों है, राग है द्वेष है हर्ष है शोक है, ठीक है बेठीक है अनुकूल है प्रतिकूल है, सुख है दुख है। तो सुख के भागी भोगी को तो भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। और परमात्मा में लग जाओगे आप निहाल हो जाओगे। मनुष्य के लिए दो काम है, एक भगवान को प्राप्त करना और एक दूसरों की सेवा करना। सेवा करना केवल मनुष्य ही कर सकता है, देवता भी नहीं कर सकते। उनके अपने अपनी ड्यूटी बजाते हैं, उस ड्यूटी बजाने में सुख हो जाए तो हो जाए, सुख पहुंचाना मनुष्य कर सकता है जी। और वृक्ष है, इससे हम सुख ले सकते हैं, और ये सुख पहुंचा दे ये योग्यता नहीं है। सुख पहुंचाने की योग्यता केवल मनुष्य जन्म में है, भगवान को याद करने केवल मनुष्य जन्म में है। इस वास्ते आप लोगों से बड़े प्रेम से अपनापन से कहना है कि लोगों की सेवा करो। बड़े बूढ़े घर में माता जी आदि है, बहनों से कहना है उनकी सेवा करो। बूढ़े माता पिता दादा दादी जीवित है वे भाग्यशाली है, उनकी सेवा करो। दीन दुखियों की सेवा करो, रोगियों की सेवा करो, अपाहिजों की सेवा करो, अंगहीनों की सेवा करो। जिनके पास में सुख सामग्री नहीं है उनकी सेवा करो। और भगवान को याद करो, दो बात खास है, भगवान को याद करो। भगवान की बात ऐसी है, यस्य स्वन मात्रेण धर्म संसार बंधनात् विमुच्यते, जिसके याद करने मात्र से जन्म मन से छूट जाता है। अच्युत स्मृति मात्रेण, केवल याद करने से भगवान को याद करो, इसमें खर्च नहीं लगता। और सेवा के विषय में एक बात है, ध्यान देकर आप लोग सुने, किसी का बुरा न करना। ये मैंने पहले भी कहा है, फिर कहता हूं और फिर कहूंगा, आप ख्याल क्यों करते हैं? इस वास्ते दो बार तीन बार चार बार पांच बार छह बार मेरे को शर्म नहीं आती है। यद्यपि कहते कहते बार बार कहना बड़ी शर्म की बात है, परंतु सज्जनों आप हृदय से अगर बुरा न चाहे, बुरा न करे, बुरा न जाने न बोले न सुने, तो कितनी बढ़िया बात है। भले बनो, और भले बनने के लिए बुराई न करना ये जितनी श्रेष्ठ है, इतनी भलाई करना श्रेष्ठ नहीं है। अब मैं बताता हूं बात, आप और हम परमात्मा के नजीक है, खास परमात्मा के बेटा है हम, बहनों माता सब परमात्मा की बेटी है सब। ममई वंशो जीव लोक जीव पुत्र, ये बार बार मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं, आप भगवान को अपना समझो। संसार में अपना कोई नहीं है, आपका हिंसा आने वाला कोई नहीं है। स्वार्थ मेंत सकल जगमाई, जगत में जितने मित्र है सब स्वार्थ के बैठे, संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है। देगा न कोई दुख में सहारा, श्रोतु किसी मुद बात प्यारा। सेवा करना काम है, भला करना अपना काम है, और आप साक्षात परमात्मा घर से परमात्मा की तरफ चलने का ये ज्ञान मनुष्य को ही होता है, और मनुष्य ही चल सकता है। तो सेवा करना और भगवान को प्राप्त करना। आप भगवान के है। मैं मूल बात बताता हूँ, आप अपने को भगवान का समझे। ईश्वर अर्षि विनाशी चेतना मनुष्य ईश्वर से भगवान का भजन करें और सेवा करें। आपके पास शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, प्राण है, जीवन है, ये अपना नहीं है, ये प्रकृति से पैदा हुआ है और ये सब छूट जाएगा। शरीर अपना नहीं है, अपने बस में नहीं है, ये बीमार हो जाए आप मत बीमार मत होने दो। इस पर बस नहीं चलता है आपका, खूब ध्यान दें। शरीर को बीमार न होने देना हाथ में है क्या? हाथ में नहीं है। दवाया से ठीक कर देना भी हाथ में नहीं है। और शरीर प्रकृति का है, आपका नहीं है। आपके केवल परमात्मा, केवल परमात्मा, मुझे कोई चीज अपनी नहीं है। ये मिली हुई है, बिजने वाली है। याद रखो ये दो बात, जितनी चीजें हैं वो सब मिली है और बिछुड़ जाएगी। शरीर मिला है बिछुड़ जाएगा, धन मिला है बिछुड़ जाएगा, परिवार मिला है बिछुड़ जाएगा, वहां मान बढ़ाई मिली है बिछुड़ जाएगी, आदर सत्कार मिला है बिछुड़ जाएगा, पद अधिकार आपको मिला है बिछुड़ जाएगा। ये मिली हुई चीज आपकी नहीं है, बिछुड़ने वाली है। इस वास्ते इस अच्छा बर्ताव करो, इनकी आशा मतलब हो इनके द्वारा आपका भला हो जाएगा। भला आपके द्वारा उपकार करने से, भगवान के भजन करने से, और उपकार करने की बात आप किसी को दुख ना देवे, बहुत बड़ा उपकार होगा। आप भले आदमी हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते भगवान को याद करना और सबकी सेवा करना, ये दो काम मनुष्य मात्र का है। और ये शुरू करो घर में से। बहनों माताओं के लिए यही बात है, अपने घर में से शुरू करो। एक कहानी कह दूं, एक कहानी, एक कहानी, उनसे बातें समझ में आती है ठीक तरह से, इस वास्ते वो कहता हूं। एक सेठ के सात बेटा थे, सात बेटा, छह बेटों का विवाह हो चुका, सातवें का विवाह किया। उनमें बड़ी अच्छी बात थी, बहुत धन था, ये सातों ही साथ में रहते थे। ये साथ में दो तीन भाई साथ में रहते हैं, ब्याह करने के बाद में साथ में नहीं रहते। पांच साल तो भाई बेड़ा कैसा लगे प्यारा, जे भाइयों का हुक्म चले तो कर दे न्यारा न्यारा, वे साथ में नहीं रहते। सब भाइयों का प्रेम हो गया, सब लड़का लड़की हो गए, तो भी सबके साथ प्रेम बनते थे, सब साथ में एक सुनने रसोई बनती थी और आपस में बड़ा प्रेम था। परंतु रसोई बनाने के लिए भी नौकर नहीं रखा, रसोई खुद दुगाया बना दी थी। और बनाने में छह भी छह बारी छह, तीन दिन के बाद बारी आवे, अपनी अपनी बारी में रसोई बनाओ। छह बारियों थी, छह बारियों थी, तो वो छोटी बहू आई, वो बड़े मनुष्य की समझाई हुई थी। मैंने कहा देखो बेटा, लड़कियों को ऐसे समझना चाहिए कि जावे घर में तो उसे शांति मिले, आपस में प्रेम हो, स्नेह हो, सबकी सेवा करे, वो बहुत बढ़िया होती है। ऐसी बात अपने पिता ने उसको स्वीकार की थी कि बेटा जाओ तो सेवा करो, सेवा करने से जरूर शुद्ध होता है। तो वो एक दिन कपड़े अब स्नान कर, कपड़े पहन कर और रसोई में जा बैठी सबसे पहले। तो रसोई करने वाली जेठानी आई, उसने कहा कि तू क्यों बैठी है? कि मैं रसोई बनाने के लिए बैठी हूँ। तुम्हारे को इस समय में प्रेम से रखते हैं, तुम्हें रसोई बनाने की जरूरत नहीं, जब दोबारा हो तो रसोई बनाना, अब तुम्हारे घर से नहीं बनाना है। तो वह बोली, मैंने क्या पाप किया, मैंने क्या अपराध किया जो मेरे घर से बनाने के लिए हो। तुम समझती नहीं, अपराध नहीं है, तेरा लाड रखते प्यार करते है, तुम आराम कर। उसने समझा, उसने कहा कि स्वयं बनाने दो, इसी में ही प्रेम है, इसी में निर्भय है। हो गया काम, रसोई अच्छी बनाई, बढ़िया सबने भोजन किया। सासू के मन में आया कि इसको समझा मैं, तो उसके घर में गई, जिस कमरे में वो रहती थी उस कमरे में सासू पहुंची। वो खड़ी हो गई, माँ जी कैसे आए आप बताओ, कि देखो बेदने तुम रसोई क्यों बनाओ, बता रसोई बनाना कोई दोष है क्या? ये दोष नहीं, तेरी छह चिठानियां है, मेरे रसोई बनावे, तुम आराम करो, आराम से क्या मिलेगा, रसोई बनाने से क्या मिलेगा, रसोई बनाने से आप साधुओं को भोजन क्यों कराते हो, गरीबों को रोटी क्यों देते हो, जीव जंतुओं को, कागलों को, चिड़ियों को इसको चूड़ क्यों देते हो, और दूसरे का आज कोई भी आ जाए तो उसको हाथ से चोटी नहीं देते हो, क्यों देते हो? कहते इसका पुण्य होता है, ये घर का काम है, कोई गृहस्त हो तो उसको चाहिए अतिथि सत्कार करे, घर कोई भी आ जाए भूखा तो जरूर अन्न देना चाहिए, ये देने का काम एक गृहस्थ को ही है, ब्रह्मचारियों को नहीं है, वानप्रस्थों को नहीं है, सन्यासियों को नहीं है, गृहस्थों के लिए ही है, उनको दान देना चाहिए, रोटी जीवाते पुण्य होता है। तो बोले कि माँ जी, घर के आदमियों को भोजन कराने से पाप लगता है? पाप नहीं लगता, तो रोटी जीवा अच्छा भोजन खराब है तो उसे पुण्य होता है, पुण्य तो होता है, तो अन्न तो आपके घर का, चीज सब आपके घर की, एक बताऊ मैं, इनमें मैं पुण्य होता है, मेरे को मना क्यों करो, इसमें आप जो दान पुण्य करते हो तो फिर आप करते हो, तो मैं कम से कम बना कर मैं दे दू, इनके पुण्य होगा कि नहीं, ये पुण्य तो होगा तो वो तो मेरे को करने दो। तो सास ने समझाया, कुछ बात बड़ी समझदार है। दूसरे दिन सासू जाकर बैठी रसोई में, सबने कहा माँ जी आप क्या करते हो? कि देखो बेटा, तुम तो छोटी अवस्था वाली हो फिर भी करोगी, मेरे को समय कहाँ मिलेगा, हम तो मर जाएंगे बूढ़े हो गए, पता तो है नहीं छोटों का भी, परंतु बात तो यही है बूढ़े पहले ही मरेंगे, छोटे भी से मरेंगे, स्वभाव तो ये है, तो हम बूढ़े हुए तो हमारे को पुण्य करने दो, रसोई बनाने से पुण्य होता है, अच्छा होता है, सही अच्छा होता है काम करने से, नहीं तो सही रोगी हो जाता है। ऐसी बात सुनी तो वे बातें सुनी तो सब जेठानियों के विचार किया, बात तो माँ जी ठीक कह रहे हैं, पुण्य होता है रसोई करने भोजन करने में, हरेक को तृप्ति होती है, तो तृप्ति करना पुण्य होता है, ये बात ठीक है, तो रसोई हम बनाएंगे, अब जो पहले जाकर बैठ जाए वो रसोई बनावे। तब आप उसमें खटपट मची, वो कहते मैं बनाऊंगी, वो कहते मैं बनाऊंगी, वो कहते मैं बनाऊंगी, तो फिर कहते ऐसे मत करो, तुम ऐसे करो, अपने बारी बांध दो, तो बारी बांधी, तू कर मैं छह बारी हुई, अरे मैं करूं मेरे आठ बारी हुई। ये विचार सीखने का है सबको, तू कर तू मैं छह बारी, और मैं करूं आठ बारी, तो चार दिनों से बारी आई, चार दिनों के बाद एक छोटी बहू एक सासू दोनों ने किया गया तो काम ठीक नहीं है, तो पुरानी चक्की पड़ी थी घर में, तो बहू ने अपने घर में मंगा ली, छोटी बहू ने, उसने गेहूं का बोरा मंगा लिया पति से, उसने बोरा मंगा कर दिन में साफ किया, देख करके चौक करके और रसोई आप रसोई आटा बनाया, अच्छा आटे की रसोई बनाई बढ़िया, वह बना रही थी प्रेम से, रसोई बनानी जाती प्रेम से बनाना और है और आप बता जा बनानी पड़ती है तो बनानी पड़ती है मेरे पर बनानी पड़ती है जिसमें आबत होती है काल जो जले इधर रेशा बढ़े इस को रोटी बढ़े यदि काम खराब होवे रसोई अच्छी नहीं बढ़े और प्रेम से बढ़ावे तो बढ़िया रसोई बनती है तो कोई जाता प्रेम सबको प्रेम से सबको शांति मिले सुख मिले भाइयों बहनों आप लोगों से कहना है घर में प्रेम रखो उसे शांति मिलेगी तो भाइयों प्रेम से रसोई बढ़ाती थी तो सब भोजन करने वाले कहते लगे कि आज तो पूर्वम ही स्वाद हो रहे अब बोरी भरकर पिसाई कर जगह जल्दी जल्दी पिसता है आटा आप देख लेना गर्म होता है और गर्म गर्म पड़ा रहेगा तो उसका हीरा हीर जल जाता है सार जल जाता है अरे रसोई हाथ से पिसा हुआ है वो आटा ठंडा होता है वो स्वादिष्ट होता है इस वास्ते सब कहते आज रसोई बहुत अच्छी बड़ी छोटी बड़ी बड़ी बड़ी अच्छी बड़ी दूसरे उसने भी रसोई दो ढाई शेर जितना साथ लगे उतना पर पैसा बना दिया तो सासू ने जाकर पूछा बेटी तू रसोई क्यों बना मेरी आटा आटा क्यों पूछे अपने पैसों की कमी नहीं है पैसा तो नहीं है कल तक किस पीछा अगर पीछे आटा आ जाता है उसे रसोई बनाओ कहते माँ जी चक्की में पीसा हुआ आटा और हाथ में पीसा आटा फर्क होता है इसमें ठंडा आटा होता अच्छा चक्की में ताजा पीस करके बंद कर देते हैं वो जल जाता है गर्म गर्म उसमें वो रस नहीं जाता वो पैसे पीसे हुए रहता है और रसोई बनानी तो अच्छी बनाने के देने से पुण्य होता है बुरी बनाने से पुण्य होता है तो काटे पीसे पुण्य है अब वो बात पूछी तो जिठाणिया ने पूछी बात रसोई आ क्यों पीछे कहते हैं कि आटा पीसे ज्यादा हो जाए तो आप बेच दो परंतु भोजन करे उनके लिए आटा पीस दो रसोई कोई बनाओ आटा तो मेरा रहेगा ऐसा इतना तो मेरा रहेगा ऐसा तो दूसरी कही भैया तो आय के लिए अब वे जिठाणिया और सासू बात करने लगी ऐसे बाप की बेटी है आपको सबको लूट लेगी आपका सबका पुण्य खेस लेगी अकेली क्योंकि रसोई बनानी आटा पीसना सब भोजन कराना तो सर हम भी घर बनाएंगे अपने अपने पति को एक चक्की लाओ अपने घरों में अब दो दो ढाई शेर तीन तीन शेर पीस देवे अट्ठारह करे क्या सब बिक्री करो और छोटी बहू ने समझा कि भाई तो काम ठीक नहीं हुआ तो घर में था कुआ वो कुएं से जल भरने के लिए आदमी आता और जल भर के ठीक करते सब पूरा कर देता उस छोटी बहू ने क्या किया सुबह जल्दी उठ कर स्नान करके और काटा पानी खींचा सब पहले भर दिया तरह अंतर कर दिया अब वो दो को आया आगे तो पानी भरा हुआ कि पानी किसने भरा तो कोई नहीं बोले सासू गई छोटी बहू गया कि ये है ये तने पानी भरा कि माँ जी आपको कहना है गांव मात्र को कहना है आप चौड़े कर देते हो बात हमारी तो पैदा हुई चली जाती है भोजन एक बार करते दो बार करे तीन बार करे पानी कितनी बार पिए हाथ भी धोए पैर भी धोए हरेक भी जाए जल ला ज्यादा पुण्य है पैसा माथे में सुना है कि नहीं कि सुना है तो जल का पुण्य ज्यादा होता है ज्यादा होता है ना ऐसा बात बताई तो सासू ने मनमाई सासू दूसरे दिन जाकर सब बनने लगी बुआ कहो माँ जी गिर जाओगे कहीं लग जाएगी तो माला काला मुंह होगा कहीं इतनी इतनी बुआ साथ में फिर सासू जल भरे और सेठ बोला कि भी इसको जवाब दे दे पानी भरने वाले जब आप ही भरोगे तो इसको जवाब दे दे तो वह सासू के पास जाकर कहा पिताजी को कह दो जवाब नहीं दे घरे आदमी है दूसरे काम में लगा दो इसको जवाब नहीं देना मैं पैसों के लोभ से नहीं बनती हूँ पानी इसको जवाब देती ये मैं नहीं चाहती इनको दूसरी जगह लगा दो जिससे ऐसी जीव कभी चले शेष पर बड़ा असर पड़ा कि लोग नहीं करती ये तो प्रेम से करती है ये काम लोभ से होता है, प्रेम से होता है, तो बड़ा आदर हुआ उसका कि छोटी बहू बड़ी अच्छी है। अच्छा, इसको जवाब नहीं देंगे। अब पानी भरने के लिए महाराज जो पहली जाए वही भरे, पानी वही भरे, तो पिछड़े भी तो बात गई। तो उसमें कह दिया तू पानी भरो, भारी आया भरा करो, अच्छी बात है। तो अब क्या किया कि सब पानी भरेगा सबने, तो रोज ना भरना नहीं रहा। अब एक आदमी एक लुगाई आती थी बर्तन मारने के लिए, तो वो राख का कुंडा लेकर के बैठे बर्तन मारने को, तो इसने दूसरा कुंडा पर नजीक बैठ गई। जो भोजन करके उठे थाली गिलास कटोरी लेकर के साफ मांझ करके साफ कर रख दे। अब वो मांगने वाले की तरफ पहुंचे ही नहीं, तो देखियो ये दूसरे क्यों बनावे, जो कह रहा है बर्तन मारने का पुण्य ज्यादा होता है, ऊंचा काम काम है सेवा वही बड़ी होती जो छोटी होती है, व्याख्यान देना काम है ऊंचा काम नहीं है, झूठन उठाना ऊंचा काम है। पांडवारा यज्ञ हुआ तो कृष्ण भगवान ने झूठन उठाई, तो झूठन उठाना मारना ऊंचा काम है। और सबसे पहला पूजा भगवान कृष्ण का हुआ, सबसे पहला पूजन भगवान कृष्ण का हुआ। अरे कृष्ण भगवान ने पतला उठा, छोटे मन दूर होता है, इसमें पुण्य ज्यादा होता है, तो सब सभी बनने लगे कि हमें थाली मांझे अभी कठोरी मांझे। अब एक मानने लगी, सासू ने जाकर कहा बहू तू क्या मांझती है, एक अपने स्त्री आती है मांझ जाती है, उसको रोटी दे देते हैं भोजन दे देते हैं, वो अपने घर ले जाती है, काम चलता अच्छी तरह से, तेरा गहना घस जाएगा, कपड़े खराब हो जाएंगे, पैदा क्या होगी, बोलो पैदा बहुत थोड़ी और नुकसान ज्यादा है, तू क्यों बनाती है। कह रहे माँ जी झूठ उठाने का बड़ा माध्यम है, कृष्ण भगवान खुद उठाई है, इस वास्ते ये ऊंचा काम है। अब कोई भोजन करने को बैठे तो तैयार रहे, वो भोजन उठे चटके से थाली किसी कटोरे किसी हाथ लगे, ये भोजन कर रहा था तो उसकी बहू खड़ी थी, माँ जी को बोली माँ जी इस थाली पर मेरा अधिकार है, इसके थाली कटोरे गिलास में मांझूंगा मेरा अधिकार है, कि जा तेरा अधिकार कैसे है, कि मेरे पति है तेरे पति पीछे बेटा मेरे पहले मैं मांझूंगी मेरा अधिकार है। मैं ना कैसे गए भी तुम्हारे बेटा नहीं कैसे गए, ऐसे लड़ाई होने लगी। तो क्या ऐसा मत करो भाई, भारी आया करो, ये काम भी भाई आया कर दो, लड़ाई मत करो, इस स्त्री को दूसरा काम बना बाप नौकरी के इनको छोड़ो मत, ऐसे करे महाराज जो काम करे सोई। अब समझ ये भी भारी आया हो गया, तो सुबह जल्दी उठ कर गए और मकान भर में अपने घर में दूसरे सब से मकान में झाड़ू देते हुए कह तुम झाड़ू क्यों देती है, आपने रामायण सुना के नहीं, भगवान श्री राम जी जब वनवास में पधारे तो सबरी के घर गए, वो एक गुजराती पद आता है मोटा मोटा मुने जन्ना आश्रम मुखी ने सबरी ने घेर जाय छे रे वालो भक्ति तने बस थाय छे रे वालो भक्ति तने बस थाय छे। तो सबरी के क्यों गए भगवान, मुनियों ने कहा हमारे पधारो। वह रात्रि में किसी मुनि को पता नहीं लगा, पंपा सरोवर था जाने का रास्ता, झाड़ू देर साफ कर देती, कड़ी जमीन और बालू बिछा देती और रात्रि में लकड़ियां लाकर धर देती, सबकी सेवा करती। सबकी सेवा करने से भगवान उसे घर पर गए, तो बड़ी राजी हुई, भगवान पधार गए मेरे घर, सबरी शकुन माना आवे मेरे घर राम आवेंगे। मतंग मुनि थे ऋषि बूढ़े, सब जितने ताड़ना करते सबरी यह मत आया कर, तेरी छाया पड़ जाए हम अशुद्ध हो जा रहे हैं कर। मतंग ऋषि वृद्ध संत थे, बेटा तुम घबरा मत, यहाँ आ जा, तो आश्रम के पास में रह जा। तो मतंग ऋषि की बड़ी कृपा थी शौरी पर। वे मरने लगे तो घबरा गई। शबरी ऐसी थी, कुरूप बहुत थी, रूप बढ़िया नहीं था, भीलों में भी कुरूप थी ब्याही। तब पिता ने ब्याह करके रात्रि में विदा कर दिया कि छोरा देख लेगा तो इसे स्वीकार नहीं करेगा, तुम ले जाओ जो रात रात निकल जाओ। बैर विरोध हमारे पहले तो गया पंपा सरोवर में। ये दंडक वन में पहुंचा तो देखा मेरी सीख ऐसी है, सूर्य उदय हो गया, देखा जो डरे अरे कोई डाकन आएगी मेरी लुगाई खाएगी। वो भाग गया, भाग भाग गया। अब बेचारी कहां जा, पीए तो छूट गया, सार का पता नहीं। तो वहां ही रह गई वो, जो ऋषियों की सेवा करती, राम राम करती, भगवान की वंदना करती। मतंग ऋषि ने कहा बेटा तू घबरा मत, भगवान तेरे को दर्शन देंगे, भगवान राम सिंह जी मतलब पता रहेंगे, तू बचन कर राम बचपन कीर्तन कर, मुझे कीर्तन किया करती। तो शबरी है घर राम जी आए तो कारण इसका कहा कि यार सेवा करते थे इस बात घर पर आए तो हम भी सेवा करें, झाड़ू दें, साफ कर दें, भगवान पता रहे हमारे घर पर। तो सभी ने कहते हैं हम हमारे घर पर ही हमारे बारे में हमें झाड़ू देंगे। ऐसे महाराज सब झाड़ू देने लगे। अब ध्यान देना एक बात, जहाँ आदमियों के आपस में प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी बढ़ती है। तो सेठ के काम करने में प्रेम बढ़ा तो सेठ के पैदा ज्यादा हो गई, धन खूब पैदा होने लग गया। क्यों? घर में सब प्रेम है, जहाँ खटपट हो जाती है लक्ष्मी मान्य हो जाती है। पैदा होया तो मैंने छह सात सात जोड़ी गणी बना करके और सेठ आए नौकर को ले गए, जाओ सात सात छह सात सात जोड़ी सब कपड़े मैं कर दो, सब कमरे में रख दी। सेठ रह गए। अब बहू पहुंची, बड़ी जैसा नहीं गए गणा लेकर गणा बताएगा, कहते पिताजी ने सबको दिया है, तेरे कोई दिया उसे इस बात नहीं है, मेरे दिया मेरे तो पिताजी ने दिया, मेरे पिताजी ने वो भी गहना बहुत बड़ा है, मैं करूंगी क्या? आपके छोरा है छोरी है, ब्याह करोगे जरूर तो वो पड़ेगी, मेरे ना छोरा है ना छोरी है, मैं क्या कहूँ गहना होगा आदि कर विश्वास नहीं है तो आप रखो। वो तो धैर्य आई युवा कर ऐसे सब जेठाड़िया गए लेकिन दर्द गहना सब ही धैर्य आई। सासू को पता लगा तो सासू ने कहा तुम बड़ी है समझती नहीं, ये तेरे ससुर जी ने सबको दिया है। सबको दिया है माँ जी, मैं करूंगी क्या? मेरे पिताजी ने दिया होगा तिजोरी भरी है, वो भी मैं नहीं पहन सकती पूरा, तो अधिक मैं करूंगी क्या? इनके टावर बालक है, ब्याह होगा, छोरियों का ब्याह हो तो घना चाहिए, छोरों का ब्याह हो तो घना चाहिए, इनके चाहिए मेरी जरूरत नहीं है, मैं तो कर ली हूँ चाह, मेरे पास कोई बात नहीं। तो तू इनको क्यों दिया? तो आप दान पुण्य क्यों करते हो? साधुओं को देते हो, ब्राह्मणों को देते हो, दान पुण्य क्यों करते हो? ये दान पुण्य का पुण्य होता है तो घर वालों को देने पाप होता है। बात तो ठीक है, पुण्य तो किसी को दो, पुण्य तो होता ही है, तो इस वास्ते आप कृपा करो, हल्ला मत करो। अब सूर्य को पता लग गया कि ये हम ठीक है, वो कहते हो तेरा गहना लो तुम लो, उनके मन में थोड़ी थी तो कहते नहीं हम नहीं देख रहे देंगे। अब वो हुए थे गहना देने के, अब गहना दे दिया तो शेर से विचार आया अभी दो दो चार चार साड़ियां देवे, अच्छी साड़ियां लेकर नौकर बुलाए, लो ये चार चार साड़ी सब घर में दिया, चार चार पांच पांच साड़ी बड़ी साड़ियां मिल गई। अब साड़ी मिलने पर वहां छोटी बहू पहुंची बड़ी गए, तो बड़ी जिनके टावर ज्यादा थे उनके घरों में एक साड़ी लेके आई, आप ले लो, आपके छोरा का ब्याह होगा, आपकी लड़की का ब्याह होगा, आपके गहना चाहिए, आपके कपड़ा चाहिए, मेरी क्या चाहिए बताइए, मेरा ना छोरा है ना छोरी है, मैं तो अकेली हूँ, मेरा तो गहना बहुत है, कपड़ा ही बहुत है। तो समझे देने में पुण्य है, तो देने का पुण्य होता है, तो भाई किसी को ही तो पुण्य होता है। तो घर में बहुत प्रेम बढ़ गया, घर भर में बड़ा स्नेह हो गया। सबके स्नेह हुआ तो ये बात कुटुंब में फैली, कुटुंब ने जाति में फैली, जाति में पहले तो विचार किया कि ये घर अच्छा है, इन घर की लड़की रहनी चाहिए, तो वे मांगे तो लड़की दे मेरे को, ऐसी घर में लड़की अपने आए जाएगी तो पुण्य होगा, प्रेम होगा, आपस में स्नेह बढ़ेगा, और दूसरा रहना पैसा है तो अपनी कन्या भी वही जाना चाहिए, मेरी कन्या है यहाँ सुख पावेगी, आराम होगा, मेरी कन्या सुख पावेगी, तो बड़े अच्छे अच्छे ठिकानों में ब्याह होने लग गया। तो सेठ परसर बड़ा कि छोटी बहू ने बड़ा अच्छा काम किया, हमारी बजी इज्जत बढ़ा गई, हमारी बिरादरी में इज्जत बढ़ गई, कि घर में सब आपस में प्रेम करते हैं, एक एक एक सभी सब प्रेम करते हैं, सभी स्नेह करते हैं, सभी चीज वस्तु दूसरे को देते हैं, काम आप लेते हैं, ऐसी महिमा हो गई। लोगों को ये पता नहीं कि छोटी बहू करती है तो बोलता है, वो तो सभी करती है, घर अच्छा है तो वह घर की कन्या लेने लगे, कन्या देने लगे, ऐसे बिरादरी में बड़ी महिमा बढ़ी। अच्छे अच्छे संत महात्मा भी घर में जाते भिक्षा लेते कि जिस घर में शांति है, प्रेम है, उत्साह है, उस घर की भिक्षा होती है पवित्र, और घर में खटपट होती है उस घर की पवित्र नहीं होती, ये घर की पवित्र रसोई है, तो पवित्र अन्न पाते और अपवित्र हम काम करते, सब बड़े बड़े उत्साही हुए। तो लोग कहने लगे कि ये घर बड़ा अच्छा है, तो लोग आते पानी पीते, कोई कोई भूखा भोजन करता हुआ और पानी पीने कोई आएगा तो जल तो पिया हुआ, कम से कम अच्छे घर का जल पिएंगे, ऐसा ठंडा रखते सब पियो सब, और बुआई पानी खांसते सब खेसते, ऐसे प्रेम बढ़ा, प्रेम बढ़ा। तो गांव में भी चर्चा हुई कि घर बड़ा भरसा है, सभी जेठानियों के बड़ा प्रेम है, ये प्रेम रहता है इस बात से, प्रेम बढ़ता है किस बात से, इसमें एक कहानी बताओ आपको, एक कहानी एक दूसरी कहानी याद आ गई। एक संत थे, तो हम लोग होते नहीं ऐसे नहीं, पुराने संत बड़े अच्छे महात्मा होते थे, अच्छे पुरुष, तो वे 5 साल किसी गांव में रहे, फिर दूसरे गांव चले गए, पैदल घूमते 60-50 गांव में घूमते, कभी आ जाते, सब लोग बड़े खुश होते, बड़े खुश होते, महाराज 5-7-10 दिन ठहरते, बातें अच्छी अच्छी कहते और फिर चलते थे अपने। तो एक गांव में पहुंचे, सुबह ही पहुंच गए वहां, तो गांव भर में आनंद, अरे बाबा जी आया, बाबा जी आए, बाबा जी आए, सासू गई बाबा जी, बहू गई बाबा जी, बेटी गई बाबा जी, बेटे गई बाबा जी, सब गए बाबा जी हमारा जाए, बाबा जी आए, सब लोग हुए इकट्ठे। तो एक माई पहुंचे कि महाराज आप अमुक गांव जाते हो रे, हाँ माता जी जाया करता हूँ, वो आपका भगत है ना, एक भगत हाँ है ना, उसी बेटी है ये मेरी लड़ाई करती है, मेरी बहू है ये मेरे से लड़ाई करती है। महाराज प्रेम से, भाई तो लड़ाई क्यों करती है, टप टप रोने लगी, वो तो आज प्रेम से पूछ रहे को वृद्ध श्रद्ध थे, छोटी सी बच्ची थी, जब घर में आते थे परिचित थी कि बेटी लड़ाई करनी, ना लड़ाई नहीं करनी, सासू की सेवा करनी, लड़ाई नहीं करनी, वर्ण लगी रो ते बता क्या दुख है, दुख है कि मैं कोई भी काम करूं तो सासू मुझे पसंद नहीं आता, और तो कहते ये खराब कर दिया, खराब कर दिया, खराब कर दिया। बहू तो कहते हैं कि सासू लड़ती है, सासू कह रही बहू लड़ती है, लड़ाई दो बिना होती नहीं, एक ना किससे लड़े, कम से कम 2 आदमी चाहिए, 1000 आदमी लड़ाई तो कर सकते हैं, पर अकेला आदमी क्या कैसे लड़ाई करे। तो सासू तो कहे बहू लड़ती है, बहू कहे सासू लड़ती है। तो संतों ने कहा सुनो भाई, तुम्हारे घर की लड़ाई मिट जाए, कि मेरा न्याद हो जाओ, सासू भी कहे बहू भी कहे ठीक है, उसका देवर खड़ा था, अपने सारे दवात कम लिया और कागज लिया, दवात कम ले आए, दाँत धड़ दिया, ताबीज लाओ एक ताबीज, अच्छा वो डर गया, एक पूजा लिख दिया और ताजे दे दिया कि बेटा ये बांध ले, सासू लड़ेगी नहीं, लड़ाई नहीं होगी, ऐसा संत बनाया है शायद घर में लड़ाई नहीं होगी, मरण नहीं कर दिया भाई मनुष्य के बाद एक पर इसका दो बात पालन करनी पड़ेगी, एक तो समय नहीं बोलना एक कैसे काम कर देना, दो बात बोले कोई कहे तो सामने पर बात काटती नहीं चल सुन लेनी और जो कह दे वो सच काम कर देना, ये दो बात करनी पड़ेगी। कितना निकलेगा कि बेटा एक बारह महीना बारह महीना लगातार करनी पड़ेगी, जिस दिन सामने बोल जाएगी उस दिन वो काम बिगड़ जाएगा। जैसे गैस करी एक दाना खा लिया तो गैस फालती, इस वास्ते कभी बोल जाओगी तो उस दिन से बारह महीना होगा, फिर बारह महीना होगा, बारह महीने काम करना पड़ेगा। ठीक है बारह महीना कर दूंगी, बारह महीने कर दे फिर ठीक हो जाएगा, उत्साह हो गया मन में, अब सासू कोई काम नहीं हाथ जोड़ काम वो काम कर दे बहुपट कर दे इस तरह काम कर दे। महाराज ने कहा देखो कोई काम ऐसा हो कि जो सासू को पता नहीं है वो कर देने से काम बिगड़ेगा तो उसमें हाथ जोड़ करे बोलो नहीं हाथ जोड़ करे क्यों क्या बात है ऐसा काम कर दे से अगर ये बिगाड़ हो जाएगा ये बात मैं कहते हूँ कि नहीं नहीं कर दो कर दो कर दे फिर ये वो कह दियो उस काम सामने नहीं बोलना काम कर दियो फिर बिगड़ जाए जरूर बेटा तेन तो अच्छा गई थे काम में तो बिगड़ गया कि मैं कोई परमाता थोड़ी हूँ मेरे कुछ पता नहीं है ये नहीं कि मैं कह दूंगा मैं पहले गया ऐसे ऐसा मत करें कभी ऐसे काम किया जो बड़ा बड़ा प्रेम बड़ा ऐसे करते करते तो पांच सात महीने के बाद फिर बाबा जी आए घूमते हुए और सब बोले अब सासू बोले कि महाराज आपने जिस दिन मंत्र दे दिया संतर उस दिन से हमारी लड़ाई मिट गई अब क्यों मिट रही बताओ सामने तो बोले नहीं एक काम कह दे मैं लड़ाई क्यों करे वही तो बात है। एक दिन बोले कि महाराज मैं तो भूल गई दो चार महीने एक दिन सामने बोल गई तो बेटा वह दिन से गिना गया फिर बारह महीना होगा बारह महीने तक बीच में व्रत भंग नहीं होना चाहिए तो दो ढाई वर्षों में बारह महीना बीता बड़ा प्रेम हो गया आपस में स्नेह हो गया। जो महाराज ने कहा देखो सुनो ये तुम्हारे को सिखा दे ये यंत्र है तुम्हारे को सिखा दे तुम और जगह लिख दो तो सब प्रेम हो जाए। हाँ महाराज तो चलो तुम्हारे घर भिक्षा करेगा आज वे राजी हुए भिक्षा मांग घर करते तुम्हारे घर करेंगे भिक्षा भया ध्यान हो गया बाबा जी हमारे घर भिक्षा करेंगे लोग आ गए सेवाई भिक्षा कर रही भिक्षा करने के बाद कहा घर करिए सब सब हो गया सब कहते भी जाओ तुम्हारे घर जाओ तुम्हारे घर जाओ घर घरे आदमी रह गए आटा बंद करो तुम्हारे का और दो जावे नहीं अब बोलो तभी जाओ तुम्हारे को सिखाते हो विद्या तभी जाओ अब खोलो और पढ़ो क्या लिखा है सास बहु राजी तो साधु को क्या सास बहु नाराज तो साधु को क्या तुम रोजना माथा पड़ो था भाई क्या मतलब राजी हमें क्या मतलब हमारे नहीं है महाराज इनमें शक्ति है अरे शक्ति तो दो बात में है सामने न बोले और काम कर दे। आप लोगों से ये कहना है पुरुषों में भी ये रखो बड़े पुरुषों को सामने मत बोलना है कैसे काम कर देना बहनों माताओं ये सबके ताबीज हो गया सबके ताबीज हो गया ये आज एक ताबीज दे दिया सामने न बोले पर आगे पालन करे कैसा प्रेम हो जाए आपस में तो घर भर में प्रेम हो जाए स्नेह हो जाए ऐसी बढ़िया बात है सब काम में लाओ सबके ताबीज हो गया बस सामने नहीं बोलना काम करना सामने नहीं बोलना काम करना कैसे काम कर देना इससे घर में प्रेम होता है जहाँ संपदा संपत्ति नाना जहाँ कलता विपत्ति नाना जहाँ संपदा संसंग होगा लक्ष्मी बढ़ेगी प्रेम बढ़ेगा लोग अच्छा कहेंगे बड़े अच्छी होगी महिमा होगी। साथ बेटा साथ में रहते थे साथ बुआ साथ में रहती थी सब समुदाय साथ में रहता प्रेम आपस में रहता क्यों काम करने के लिए मैं करूँ वो करूँ मैं करूँ वो करूँ मैं करूँ क्यों खटपट हुए खटपट बड़े कारण नहीं है तो इस तरह से ये यंत्र आज सब मान लो कृपा करके ये मान लो यंत्र आज हो गया सबके लिए बहनों के सबके लिए घर में जो जो है सब मान लो दो बात मानो, बड़ों के सामने नहीं बोलना, ऐसा जो काम कर देना, सट देना कर देना, उड़ देना, काम कहते ही उड़ जाए तो बस सबकी सब शक्ति मिलती है। आज्ञा देने वाला क्या तप है उसे मिलता है, थोड़ी देरी कर दो वो नहीं, जैसा थोड़े बैठे रहो गाना गानी कर दो वो नहीं मिलता, चट कर चट उठ जाए खड़ा हो जाए तो वो सब सब शक्ति मिलती है। आप करके देखो, आपको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, पुण्य मिलेगा, बुद्धि शक्ति मिलेगी। इस तरह से आप उसमें घरों में आप स्नेह रखो, घरों में प्रेम हो जाएगा, स्नेह हो जाएगा, ऐसा सब राजी होंगे। ऐसे राजी होंगे नहीं, लक्ष्मी पड़ेगी, जहाँ संपदा संपत्ति लाना वहाँ संपत्ति आवेगी, जहाँ कड़े तो अभिमति लाना, घर में कड़े रहने से संपत्ति नष्ट हो जाती है। इस बात से आपस में सब लोग प्रेम रखो, तो उस घर में ऐसा प्रेम रहा जो सब प्रेम से करते, तो सगाई ब्याह भी अच्छी तरह से होता, प्रेम से काम होता सभी। इस तरह से आप लोगों के घर बन जाए तो लोग भी महिमा करेंगे, आपकी महिमा होगी, चित्त में शांति मिलेगी और आनंद होगा और भगवान की भक्ति बढ़ेगी, लक्ष्मी बढ़ेगी और भगवान की भक्ति बढ़ेगी। आपस में स्नेह होता है, एक एक का एक एक की सेवा करेंगे, सेवा करने के लिए उत्साहित रहेंगे, किसी को मस्तक देंगे, किसी की बीमारी हो जाए आप मिलती करो, रसोई मैं बना दूंगा, आपके पानी की मैं बनाऊंगी, पानी मैं भर दूंगी, जल में भर दूंगी, बर्तन में भर दूंगी, आप आराम करो, आप आराम करो। इस तरह से आपस में प्रेम रहा तो कितना स्नेह बढ़ेगा। ऐसे ही भाई लोग जो बड़े माता है, पिता है, बड़े भाई है, चाचा है, ताऊ है, जो बड़े हैं उनकी आज्ञा पालन करो और सुस्त रहो, परम प्रसन्न प्रसन्न रहो। तू कर तू कर तू कर, फिर कहीं करना पड़ेगा, बड़ा आफत हो जाएगी। छोटे छोटे बैठे नहीं पास में, कितने काम करना कर गया, जाओ जल भर लाओ, जल भर छोटे हो गएंगे। ये तो सब प्रेम से करे, मैं लाऊंगा कुछ, मैं लाऊंगा मैं लाऊंगा, मैं लाए उसकी तो आनंद होगा, प्रसन्नता। ये तू ला करने से कोई लाना पड़ेगा, मन भार हो जाएगा, आफत होगी, क्या करे। ऐसे आपस में प्रेम करो, एक एक से आदर करो, एक एक स्नेह करो, एक एक को आदर दूसरी दूसरी स्नेह को, अपना अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। भाइयों बहनों, अंतःकरण शुद्ध करना है, अंतःकरण निर्मल करना है, भगवान की प्राप्ति करना है। इस तरह से वो घर सभा सब में शांत और अच्छा हुआ, लोग सब महिमा करने लगे, घर में प्रेम गिताए, सात भाई सब ब्याहे हुए और एक घर रोटी पड़ती है, 40,50 आदमी, 40-30-40 एक घर में रोटी बने, सब साथ में प्रेम से करे, ऐसा स्नेह हुआ उनके। इस तरह से आप अपने अपने घरों में सब बहनों माताओं से करो, और वो जंत्र सब मान लो, वो सबको जंत्र दे दिया, सब जंत्र दो सामने मत बोलो बड़ों ने, और कह जो काम कर दो, कभी नहीं करना हो तो खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ दो, क्या माँ जी ऐसा काम कर सकिए, बिगड़ जाएगा, हो जाओ भाई, एक दो बार कह भाई कह नहीं तू ठीक है, ठीक है ठीक है भाई, बैठा गया बैठा, आपस में कितना स्नेह बनेगा, एक एक एक भाई देख देख हरे हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, तो घर घर में प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा। इस तरह से घर में काम करो तो कैसा आनंद हो, तो आप लोग इस तरह से स्नेह करो, अपने घर में इस तरह से काम करो, और ये ताबीज रखो, सबके ताबीज हो गया सबके, तो कोई बाकी बात है ना, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, सब क्योंकि बड़ों के सामने नहीं बोल रहा, काम कर देना, काम कर देना सामने, भाई लोग भी आपस पैसे देखो कितना काम हो जाएगा, लक्ष्मी बढ़ेगी, प्रसन्नता होगी, लोगों में महिमा बढ़ेगी, वाह वाह होगी, सब तरह से तैयारी होगी। 5 बजे हो गई, समय हो गया, इस तरह से काम करो आप, केवल सुनना केवल नहीं है, पर धन की बात किया घर की भूख न जाए, घर की भूख जल जाए तो धन हाथे आए, धन की बातें करने से थोड़े धन आता है, धन हाथ आता है तब काम बनता है, तो ऐसे काम करके देखो आप बड़ी भाई लाभ की बात होगी। तो आज तो क्या समय हो गया, 5 बज गया, समय थोड़ा रहता है मेरे विचार से, परंतु आप लोगों ने इतने की व्यवस्था इतनी है, अब हमें कीर्तन सुनाओ और आपको बात पूछिए पूछो, इनमें कोई गड़बड़ी हो आपके शंका रहेगी तो पूछो, इसमें कुछ सुधार करना हो तो पूछो सुधार करें, नहीं तो भाई ईश्वर से प्रेम घरों में स्नेह रहना चाहिए, प्रेम खटपट अच्छी नहीं है, रोजी नारी राड़ आपस की अच्छी नहीं, रोजी नारी मारवाड़ी बढ़े मारवाड़ी, रोजी नारी राड़ आपस की अच्छी नहीं बने तो बाढ़ छटपट की जैसे करिया राड़ी बाढ़ कर देनी राड़ी में लगे कभी बंद उठा हो जाए थोड़ा तो भाई भी अलग हो जाओ, खटपट हो जाए खटपट बढ़ जाएगी तो प्रेम से बढ़ करके जो बड़ाई भाले भाई दे दे वो ही लो, उसमें संतोष करो बड़ा पका होगा बड़ा अच्छा होगा बड़ा स्नेह बढ़ेगा, थोड़ी देर बैठ जाओ थोड़ी देर में आपका काम हो जाएगा, थोड़ी ठहर जाओ थोड़ा जाओ।